w meczu dwóch górników, ten z Zabrza. Na początku drugiej połowy remisuje z tym z Łęcznej 0-0. Dziś jeszcze jedno spotkanie o 20:30. Jagiellonia Białystok spotka się ze Śląskiem Wrocław. W Bundeslidze po pół godzinie meczu Borussii Dortmund z Bayerem Leverkusen w składzie jest 1-0 dla gości. W składzie Borussii Łukasz Piszczek. W Premier League Chelsea męczyła się z Beniaminkiem z Leicester, ale zwyciężyła 2-0. Co tam futbol, powiedzą kibice tenisa? Przecież Jerzy Janowicz gra w finale turnieju ATP w Winston-Salem. Gra z Czechem Lukaszem Rosolem i prowadzi 4-2 w gemach w pierwszym secie. Zaś Robert Kubica w rajdzie Niemiec na dziś ma wolne i powiedzieć, że na trasie dzisiejszych odcinków specjalnych spisywał się bez zarzutu, to mało. Nasz kierowca wygrał 2 OS-y i po wczorajszej wpadce w klasyfikacji generalnej jest na 10. miejscu. Prowadzi Fin Jari Matti Latvala. Sponsorem audycji jest Kulczyk Investments, sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Wieczorem i w nocy najmocniej może padać na wschodzie i południu, od Górnego Śląska przez Małopolskę, Podkarpacie po Podlasie. W innych regionach też może pokropić, ale słabo. Jutro również może padać, ale też słabiej. Termometry pokażą od 15 stopni w Suwałkach do 18 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zaśpiewaj z nami, że się wstrąga, je, je, je. Gitara gra, dziewczyną bywa lat. Więc łap te smaki, śpiewaj całe dnie. Się wstrąga, je, je, je. Się wstrąga. Operacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającego inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Keep the bodies at bay, gun the house. Keep the bodies at płyta Cold Specs podoba się nie tylko w liście osobistej. Robi furorę w zasadzie na całym świecie. Zofia Kruszewska, Piotr Szmec, zaczynamy listę osobistą i nie mogę nie wspomnieć, że Usain Bolt i 7 innych stumetrowców właśnie wchodzi w bloki startowe na Stadionie Narodowym. Niepodrabialna gitara szefa Dinosaur Junior. Podobno po ponownym zejściu się grupy napisał tyle piosenek, że część zachował na płytę solową, która właśnie wychodzi. A ponieważ nie ukrywałem nigdy, że jest moim absolutnym faworytem, czekamy na tą płytę, bo ten początek, utwór Every Morning, zapowiada wielkie rzeczy. Poniżej 10 sekund, ale odrobinę poniżej 10 sekund, dokładnie 9,98. Usain Bolt, hamując rozpaczliwie po przebiegnięciu 100 metrów, żeby wpaść z jak najmniejszym impetem w specjalny materac, wygrał wyścig na 100 metrów na Stadionie Narodowym. A to nowy artysta z wytwórni Sub Pop. Flying over

good sounds from the street. There are lights in the clouds and there's ghosts all around. Hear a voice as it's rolling and ringing through me. Soft and sweet, how the notes all bend and reach above the tree. Zawsze się zastanawiałem, nigdy nie sprawdziłem, czy przynajmniej we fragmencie tego utworu występuje jako instrument muzyczny piła. Dla niektórych to był najważniejszy akcent tegorocznego festiwalu, czyli Neutral Milk Hotel. Chociaż pewnie na off festiwalu, tak jak co roku, każdy ma coś swojego. Ja też miałem, ale Neutral teraz, raz jeszcze. W ultrafolkowym fragmencie wrócimy do historii muzyki punk. Ukazał się właśnie koncert zarejestrowany, wyobraźcie sobie, w 1980 roku. Koncert zespołu Umuaya. Tak naprawdę powinno się go posłuchać w całości od początku do końca. My nie możemy, stąd z dużym trudem wybieramy fragment. This one's called Revealing Trade Secrets. Foxes. cabinet to camera shot. The canvas reporting, the turf, the drop, the shoe shot. Dodajmy, że był to jeden z dłuższych utworów. Mam pewien problem, żeby po raz kolejny zapowiadać Twix jako FKA Twix. Umówmy się, że w liście osobistej będzie po prostu Twix. Bardzo mi szkoda tej lakierowanej okładki, ale powiem szczerze, widziałem u kogoś rozciętą i rozłożoną na ścianie jako plakat. I wygląda to absolutnie wspaniale. Oh, Two Weeks to w cudzysłowie przebój z tej płyty, ale znakomite wprowadzenie do, no umówmy się, niełatwego albumu. Warto się przez niego przegryźć. Po tygodniu słuchania obiecuję, że będzie to jedna z waszych ulubionych płyt. Dokładnie tak samo stało się z Plate. Liverpool Street. Jeżeli nie zaglądaliście dawno na Facebooka listy osobistej, na którym, umówmy się, wakacje niewiele się działo, to zapraszam teraz, ponieważ jak mówią trzy pierwsze słowa, jesteśmy w potrzebie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany pomocą w tejże potrzebie, bardzo prosimy tam zajrzeć. A James Mercer, mimo że powtórki nie zawsze udają się tak jak oryginały, namówić się dał raz jeszcze do pracy w filmie. Oh,

shouts here. And I wish I was here. Zupełnie inaczej, prawda? Blonde Redhead i dla porządku wcześniej Cat Power razem z zespołem Coldplay. Zaczęły spływać pierwsze maile na temat wizyty Kasi Stankiewicz w drugiej godzinie programu. Trochę tak jak z naszym hasłem dotyczącym maili. Wszystkie czytam, nie na wszystkie odpowiadam. Mogę zaproponować, że jeżeli ktoś bardzo chciałby o coś Kasię zapytać, to wysłanie takiego maila na pewno jest możliwe, choć bez gwarancji z tym, co będzie dalej. Ale zapraszam. lista.osobista@polskieradio.pl. Mark Lanegan nagrał nową płytę. Zdjęcia No bardzo fajnie by było zaprosić Lanegana do Osieckiej na koncert. Niekoniecznie wyłącznie z nową płytą, bo grać co, jak pewnie wiecie, ma. A w Polsce bywa dość często i dość chętnie, więc pewnie jakaś szansa jest. A teraz zupełnie bez powodu, bo raz na jakiś czas być musi. To him, and in a rare and lucid state, she said, "My days are unoriginal. I wanna fade, fade, fade." She's suffering. Pewnie bez Tani Donnelly nie byłoby to to samo, ale Catherine Will i ta epka jest zdecydowanie, jeżeli chodzi o ten format płyty, moim faworytem wszechczasów. Listen, I know it's late, I know it's late, you told me already, you know it's late, was late. I know it's been far too long since I reached out, longer than I thought, yeah, to work it out. The space between us is a sentence, an overdose. Layers on layers, layers on layers. The journey unravels, and the truth. Begins, begins, begins. I know it's been hard for you since I walked out. Don't think that the letters didn't reach me or touch me or tear me apart. Space between us is a vacuum, a comatose. Yeah, layers on layers, layers on layers. Begins, begins, begins. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 23 sierpnia, jest 20. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego apeluje do ekologów, by odwołali swój jutrzejszy protest na drodze do Morskiego Oka. Ci jednak rezygnować nie zamierzają. Wypadkiem skończyła się wyprawa quadem 10- i 6-latka. Młodszy z chłopców jest w szpitalu w Toruniu. Może się rozpocząć w każdej chwili. Strajkiem znów grożą piloci niemieckiej Lufthansa. Będą protestować spacerując. Ekolodzy i obrońcy praw zwierząt szykują się do jutrzejszego protestu przeciwko wykorzystywaniu koni w transporcie na drodze nad Morskie Oko. Powodem protestu jest śmierć jukona. Zwierzę padło, ciągnąc wóz z turystami. Był to kolejny taki przypadek na tej drodze. Uczestnicy protestu przejdą pod górę 12 km piechotą, aby udowodnić, że nad Morskie Oko nie trzeba jechać wozem ciągniętym przez konie. Tu chodzi głównie o cierpienie koni, chodzi o to, że one umierają. Mówi Anna Plaszczyk, organizatorka akcji. Protestujący początkowo chcieli zablokować drogę i nie wpuszczać na nią wozów. Złagodzili jednak formę protestu po tym, jak dyrekcja Tatrzańskiego Parku Narodowego zarządziła test meleksów. Dyrektor TPN Szymon Ziobrowski. Uważam, że ten protest jest niepotrzebny, stąd mój apel o to, żeby już nie doprowadzać do zaognienia sytuacji. Protestujący domagają się jednak natychmiastowej likwidacji konnego transportu, ponieważ ich zdaniem zwierzęta ciągnące fasiągi nie są przystosowane do tak ciężkiej pracy. Te konie ciągną ciężar o 200% większy niż to, do czego są przystosowane. Organizacje zaangażowane w protest już rozpoczęły zbiórkę pieniędzy, aby wykupić konie od górali. Zgodnie z deklaracją TPN zwierzęta zostaną zastąpione pojazdami elektrycznymi, jeżeli te pomyślnie przejdą testy na stromej drodze. Paweł Pawlica, Polskie Radio. 6-latek z obrażeniami głowy trafił do jednego ze szpitali w Toruniu. Dziecko ucierpiało podczas przejażdżki quadem. Do nieszczęśliwego wypadku doszło około godziny 14:30 w miejscowości Półwiesk Mały. 6-latek razem z 10-letnim bratem jeździł quadem po ogrodzonym terenie szkoły. Byli pod opieką mamy. Pojazdem kierował starszy z braci. Nie wiadomo, dlaczego doszło do wypadku, w wyniku którego ucierpiało młodsze z dzieci. Piloci Lufthansa znowu grożą strajkiem. Termin protestu nie jest znany, ale akcja może odbyć się jeszcze w trakcie sezonu urlopowego. Piloci ogłosili, że strajk może się rozpocząć natychmiast. Obiecali jednak, że akcja zostanie zapowiedziana, aby nie doprowadzić do uziemienia na lotniskach tysięcy pasażerów. Groźba strajku to kolejna odsłona ciągnącego się od miesięcy sporu między Związkiem Zawodowym Pilotów a władzami firmy. Chodzi o podwyżki i zasady przechodzenia na emeryturę. W kwietniu strajki pilotów Lufthansy doprowadziły już do odwołania blisko 3800 lotów. Akcja dotknęła wówczas ponad 400 tysięcy pasażerów. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Narkotyki ukryte w cukierkach. Natrafiła na nie hiszpańska policja. Funkcjonariusze rozpracowali szajkę handlującą syntetycznymi narkotykami w formie cukierków. Sprzedawano je w miejscowościach północnych regionów Hiszpanii, między innymi w Aragonii i kraju Basków. Aresztowano 10 osób, 8 mężczyzn i 2 kobiety. Narkotyki z pozoru niczym nie różnią się od popularnych żelków. Jednak do zwykłych cukierków po podgrzaniu dodawano środki chemiczne, które mają mieć podobne działanie co kokaina. Skonfiskowano substancje, z których powstałoby 500 000 cukierków, a także broń i sprzęt elektroniczny. Z każdą godziną większy ruch na włoskich szosach i autostradach. Czwarty weekend sierpnia jest dla wielu Włochów i turystów z zagranicy końcem albo początkiem wakacji. Gorzej będzie oczywiście w niedzielę, ale już dziś na wielu odcinkach autostrad ruch jest wzmożony. Szczególnie trudny jest dojazd do wielkich miast, których mieszkańcy powracają z wypoczynku. Tłok panuje na przejściach granicznych z Francją, Szwajcarią i Austrią i to w obie strony. W niedzielę sytuacja się nie poprawi, wręcz przeciwnie, uprzedzają Policja Drogowa i Zarząd Autostrad. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. A u nas bociany szykują się do odlotu. Przed nimi ponad 10 tysięcy kilometrów drogi. Młode ćwiczą loty i jedzą na zapas, by nabrać sił do długiej podróży, mówi lekarz weterynarii Michał Geniusz. W czasie żniw można zobaczyć, kiedy stado bocianów chodzi za koszącym pole kombajnem. Wyszukują tam żab i myszy. Kiedy już bociany podreperują swoją kondycję, zaczną się tworzyć tak zwane sejmiki bocianie. A tam bociany będą już czekać na sygnał do odlotu i odpowiednie prądy powietrza. To także najtrudniejszy test dla młodych. Bociany wyskakują z gniazd, próbują swoich sił, różnie to im wychodzi. Tak zwany przywódca bocianów, który będzie prowadził klucz, będzie robił sprawdzian przydatności młodzieży do lotów. Kiedy bociany wyczuwają, że któryś z ich współplemieńców jest ułomny, bocian taki mógłby stanowić zagrożenie dla całego szyku, bardzo często jest eliminowany. Odloty bocianów zwiastują powoli jesień, a robi się coraz chłodniej. Jutro w Przemyślu ma być 13 stopni, w Lublinie 14, cieplej w Toruniu 17, tyle samo w Poznaniu. We Wrocławiu i Szczecinie będzie 18 stopni. Deszcz w niedzielę głównie na wschodzie, ale po południu opady mają już słabnąć. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Po zmierzchu trudno nie wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista.